pozbawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polacy zaczynają przygodę w piłkarskim euromeczem z Holendrami. W Hamburgu policjanci postrzelili mężczyznę, który groził im na ruchliwej ulicy. Marsz dla życia i rodziny przeszedł ulicami Warszawy. Na stadionie w Hamburgu zabrzmiał już gwizdek sędziego. Tam reprezentacja Polski mierzy się z Holandią. Kibice dopingują biało-czerwonych m.in. na błoniach stadionu PGE Narodowego, gdzie jest nasza reporterka Klaudia Dadura. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, kibice mają... Właśnie, powiedz, jakie nastroje towarzyszą kibicom. Kibice mają spore oczekiwania, pomimo nieobecności na boisku Roberta Lewandowskiego, ale nawet bez kapitana reprezentacji Polski wierzą w jej sukces. Będę typował 2-1 dla Polaków. A myślę, że Robert jest oczywiście filarem naszej drużyny, ale poradzimy sobie i bez niego, graliśmy bez niego. Już wiele meczy dawaliśmy radę i tym razem również damy sobie radę. Myślę, że bardzo optymistycznie oni wygrali poprzednio z Ukrainą i z Turcją. Myślę, że bardzo dobrze Probierz ich wytrenował tak, żeby właśnie wygrali dzisiejszy mecz. A ja myślę, że będzie remis po 1. A z Austrią wygramy i z Francją zremisujemy i przechodzimy. Wierzymy, że będzie dobrze i jakoś się to skończy. Mam nadzieję albo remisem, albo zwycięstwem. Do boju, Polsko! Wejście do strefy kibica na PGE Narodowym znajduje się od strony stacji PKP Warszawa Stadion. Będzie tu można dopingować biało-czerwonych również podczas meczów z Austrią i Francją. Na terenie strefy może znajdować się maksymalnie około 10 tysięcy kibiców. Mówiła Klaudia Dadura, z którą będziemy jeszcze się dziś łączyć. Tymczasem w Hamburgu policjanci postrzelili mężczyznę, który groził funkcjonariuszom na ruchliwej ulicy. Policja mówi o groźnej sytuacji na Reeperbahn, popularnej ulicy w dzielnicy St. Pauli, pełnej barów i klubów. Mężczyzna wyszedł z jednego z lokali, w rękach miał kilof i koktajl Mołotowa. Zaczął grozić nimi policjantom patrolującym miasto przed meczem Polska-Holandia. Padł strzał, napastnik został ranny w nogę. Niewiele wcześniej przeszedł tamtędy marsz holenderskich kibiców, których liczbę szacuje się na 40 tysięcy. Według pierwszych informacji od policji incydent nie miał raczej nic wspólnego z piłkarską imprezą. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Pod hasłem Zjednoczeni dla życia, rodziny, ojczyzny ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla życia i rodziny. Jest to wspólna inicjatywa Centrum Życia i Rodziny oraz Instytutu Ordo Iuris. Uczestnicy Marszu dla życia i rodziny przyszli, żeby zamanifestować przeciw projektom ustaw liberalizujących prawo aborcyjne w Polsce. Jesteśmy z pięciorgiem dzieci. Nasze dzieci chodzą do przedszkola i do pierwszej i drugiej klasy. Jesteśmy tutaj, no, żeby tak wyrazić naszą solidarność i też troskę, szczególnie o te dzieci nienarodzone, które teraz w Polsce jest, prawda, dyskusja, one są bardzo zagrożone i chcielibyśmy zabrać też głos w ich imieniu, no bo one głosu nie mają. Dzieci to jest jedna wielka niespodzianka i przygoda, dar, którego my nie wiemy, co to jest. Póki ich nie mamy, póki nie mamy każdego z nich. Wydarzenie było objęte patronatem Konferencji Episkopatu Polski. W Tumie pod Łęczycą można się przenieść w wiek XII. Na łąkach okalających średniowieczne grodzisko rozbili obóz rycerza. Trwa tam festiwal historyczny. W grodzisku rzemieślnicy sprzedają gliniane wyroby, skóry i tkaniny, spacerują rycerze. Można zobaczyć, jak wyglądało życie w średniowiecznej osadzie, obejrzeć drapieżne ptaki i dowiedzieć się, jaka była rola ptasznika w średniowieczu. Ta część tutaj to są miechy, to jest palenisko, wzorowane na historycznych. Co wykuwamy, co robimy w tym palenisku? Wszystko, czego potrzebujemy na dobrą sprawę. W tym momencie będą to dwa stylusy do pisania na glinianych tabliczkach, znaczy na glinianych albo na woskowych tabliczkach. Być może jakieś sierpy, jakiś nożyk się trafi. Na grodzisku pojawiły się nowe plansze, nowe tablice, które w naszych tutaj wieżach i w bramie pokazują historię grodu, ale rzeczywiście... Ulica rzemieślnicza na grodzisku w Tumie wygląda fantastycznie, także zachęcam do przychodzenia, odwiedzania tego miejsca, żeby poczuć się jak w średniowieczu. Tematem przewodnim festiwalu jest rekonstrukcja zjazdu Łęczyckiego z 1141 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Zaczęło się. W Hamburgu zabrzmiał pierwszy gwizdek w meczu Polaków w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Gramy z Holandią, 5. minuta 0-0, a pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. W wyjściowej jedenastce kapitanem jest Piotr Zieliński. wyjdziemy i pokażemy też swoją siłę, nie przestraszymy się i będziemy chcieli grać w piłkę i pokazać swój futbol. I tego się trzymajmy. Oprócz Zielińskiego w pomocy Kacper Urbański, Taras Romanczuk, Nikola Zalewski, w ataku Sebastian Szymański i Adam Buksa. W najważniejszej formacji obronie Przemysław Frankowski, Jan Bednarek, Bartosz Salamon i Jakub Kiwior. I na bramce numer jeden ostoja reprezentacji Wojciech Szczęsny. A skoro przy piłce nożnej jesteśmy, przy otwartym oknie transferowym wzmocnienia Legii Warszawa dziś ogłoszono powrót 27-letniego pomocnika Likniasa. Medalowe żniwa polskich kajakarzy podczas Mistrzostw Europy na torze w Segedynie. Kanadyjkarka Dorota Borowska zdobyła złoto na 200 metrów. Natomiast Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski, Fabian Barański w finale Pucharu Świata na Malcie, oczywiście to tej poznańskiej, wyprzedzili Szwajcarów i Niemców. Nasza czwórka wygrała. Czaja tak podsumowuje ten występ. Staraliśmy się tutaj pokazać nasze możliwości na ten moment. Trzeba pamiętać, że zabrakło tutaj naszych najgroźniejszych rywali, z którymi mierzyliśmy się na poprzednim Pucharze Świata. Z Holendrami wtedy przegraliśmy 1,5 sekundy w finale, więc jeszcze dużo pracy przed nami. Startowaliśmy tutaj całkowicie z marszu. Trenowaliśmy między startami jak na zgrupowaniu, ale trener i tak podkreślał, żeby z każdego startu wyciskać maksimum swoich możliwości. Nasza czwórka podwójna to wielka nadzieja na Paryż. Natomiast tenisista Kamil Majchrzak wygrał Challengera w Bratysławie. W finale pokonał Portugalczyka Enrique Roque w trzech setach 6-0, 2-6 i 6-3. Dużo walki, dużo gry, dużo ciasnych gemów. Obydwoje musieliśmy sięgać po najlepsze zagrania, żeby wygrywać punkty czy gemy, ale summa summarum na szczęście zachowałem więcej zimnej krwi i podejmowałem dobre decyzje i jeszcze dobrze je wykonywałem w najważniejszych momentach i ostatecznie udało mi się wygrać ten mecz. A w Hamburgu pierwsze 6,5 minuty bez straty gola. Gramy z Holendrami, a za 2 godziny analizy w trzeciej stronie medalu. Do usłyszenia. Niedziela pochmurna, miejscami spadnie deszcz i pojawią się burze. Od 22 do 26 stopni chłodniej w pasie od Pomorza przez morze ziemię łódzką po Małopolskę 18 do 21 i a nad Zatoką Gdańską 17. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Hello, this is Reza Shahadi speaking from Ramallah on Western Bank, Palestine. Dlaczego Izrael boi się Palestyny? Jak żyje się dziś na zachodnim brzegu? Co sprawia, że wybitny palestyński pisarz i prawnik od 8 miesięcy nie może opuścić swojego domu? Raja Szehadeh opowie o tym dziś po 20 w audycji Wszystkie Książki Świata. Zapraszam, Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić na mediaexpert.pl. No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit.

Program Trzeci Polskiego Radia i Voice House przedstawiają audycja 360 stopni. Jarosław Kuźniar. Zapraszam. Kurz po europejskich wyborach opadł. Krajobraz już nie jest tak zielony jak 5 lat temu. Dziś króluje kolor brunatny. Wtedy młodzi wyborcy, zmartwieni klimatem, umowne pokolenie Grety Thunberg, dali głos proekologicznym partiom lewicowym. Ale teraz świat się zmienił. Pandemia, wojna w Ukrainie, drożyzna, wojna Izraela z Hamasem, migracje, wybuchowa kumulacja. Tym razem młodzi postawili na skrajną prawicę. Wygrała we Francji, wygrała w Niemczech. Nieźle poradziła sobie w Polsce. Niby centrum się utrzymało, ale kac jest duży. Wybory europejskie to jedno z największych demokratycznych głosowań na świecie. Co 5 lat obywatele państw Unii wybierają ponad 700 posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy ich reprezentują. No i stało się. We Francji polityczne trzęsienie ziemi. Prezydent Emmanuel Macron ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne. Prawicowe Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen zmiażdżyło partie polityczne skupione wokół prezydenta Francji. Macron postanowił zagrać wabank. Dał Francuzom szansę potwierdzić ostatecznie, że chcą u władzy w kraju skrajnej prawicy, czule patrzącej na Rosję. Cette décision est grave, lourde. Lekcja jest jasna. Nie jest to dobry wynik dla partii, które wspierają Europę, które przez ostatnie lata budowały Europę chroniąc granic, wspierając rolników, wspierając Ukrainę. Na całym kontynencie zyskały popularność partie przeciwne. We Francji mają prawie 40% poparcia. Zawsze wierzyłem, że Europa zjednoczona i silna to dobra rzecz dla Francji. Dzisiejsza sytuacja mnie niepokoi. Demagodzy i nacjonaliści rosną w siłę. To jest złe dla naszego narodu. Jest złe dla Europy. I jest złe dla Francji w Europie i na świecie. Na dziś, według sondaży, 31% Francuzów jest gotowych zagłosować na skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe w pierwszej turze wyborów parlamentarnych. To 30 czerwca. 18% na kandydatów koalicji Macrona. To jest wynik, którego się od dłuższego czasu spodziewaliśmy. I to nie jest kwestia ostatnich tygodni, ale naprawdę wielu miesięcy, w trakcie których skrajna prawica konsekwentnie prowadziła swoją kampanię wyborczą, powiększając nie tylko finalnie swoją bazę wyborczą, ale no, realizując swoje główne cele i główne założenia, nie tylko utrzymanie bardzo wysokiego wyniku wyborczego, ale właśnie również skłonienie prezydenta Macrona do rozwiązania Zgromadzenia Narodowego. Mówi Amanda Dziubińska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Czyżby szykowała się powtórka z brytyjskiego głosowania nad wyjściem z Unii, kiedy zaryzykował politycznie i globalnie, jak się potem okazało, premier Cameron? Bardzo dobra analogia, ponieważ no Brexit, o tym mało osób pamięta, no był w jakimś stopniu sprowokowany przez ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii taką zagrywką ryzykowną, która miała rozbić przede wszystkim przeciwników politycznych wewnątrz Wielkiej Brytanii. No okazało się, że to posunięcie Camerona rozbiło nie tylko Wielką Brytanię, ale rozbiło Unię Europejską. Przypomina dr Kamil Zajączkowski z Centrum Europejskiego UW. Jego zdaniem decyzja Macrona, choć ryzykowna, to jest jednak ucieczka do przodu. Zgadzam się z panem redaktorem, że to jest bardzo ryzykowna gra, ponieważ ona bazuje na emocjach, a emocji nie da się kontrolować. Dzisiaj łączą się ruchy lewicowe we Francji, ale może tak się zdarzyć, że mogą się połączyć ruchy prawicowe we Francji. Więc to jest bardzo ryzykowna gra, której no, wynik ostateczny jest nieznany. Francja skręca w prawo, komentuje Michel Viateau, francuski korespondent w Warszawie. Francja wyraźnie skręciła w prawo, ona już od dłuższego czasu powoli skręcała w prawo, no a pewne błędy w strategii prezydenta Macrona z pewnością się do tego przyczyniły, prawda? Na początku swojego drugiego mandatu on miał pewną możliwość zbudowania koalicji także z lewą stroną, może nie całego łuku politycznego we Francji, ale przynajmniej centrum i lewicy bliskiej centrum. On tego nie zrobił, uważał, że jego program jest tak dobry, że będzie zawsze

Das Wahlergebnis war für alle drei Regierungsparteien schlecht. Wynik wyborów był niekorzystny dla wszystkich trzech partii rządzących. Nikt i nic nie jest dobrą radą. Chcemy teraz po prostu przejść do porządku dziennego, ale jednocześnie chodzi także o to, żebyśmy wykonali naszą pracę, żeby nasz kraj stał się nowoczesny, żeby się rozwijał. To powinno pozwolić nam zdobyć poparcie w następnych wyborach federalnych, pozwoli to uzyskać zaufanie obywateli i obywatelek. Trzeba rozwiązywać konkretne zadania. 17-letni Christoph, uczeń szkoły handlowej w Berlinie, którego cytuje agencja Reutera, mówi, że Niemcy nie idą w dobrym kierunku i AfD była jedyną partią, która miała naprawdę jasne przesłanie w sprawie migracji. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz chyba widzi to inaczej. Musimy martwić się prawicowymi partiami populistycznymi w naszym kraju i w innych krajach europejskich. Nie możemy się do tego nigdy przyzwyczaić, a naszym zadaniem zawsze musi być ponowne ich odepchnięcie, tak żeby zapewnić poparcie partiom, które mają wyraźną większość, wyraźne zaangażowanie na rzecz demokracji w zakresie praworządności i które działają w oparciu o to, co dalej definiuje nas jako Unię Europejską i co również reprezentuje możliwość działania. W Polsce ten skręt w prawo też widać. Poparcie dla skrajnie prawicowej Konfederacji wśród wyborców w wieku 18-29 lat wzrosło z 18,5% do 30%. Partia Bosaka i Brauna jest głównym wyborem w tej grupie demograficznej. Konfederacja będzie miała 6 eurodeputowanych. Wśród nich jest wspomniany Grzegorz Braun. To człowiek, który ministrowi zdrowia groził, że będzie wisiał, bo promował szczepienia na COVID. Człowiek, dla którego Unia Europejska to zamordyzm i na prośbę którego w czasie wyborów z lokalu wyniesiono flagę Unii. Tak, Braun to ten, który gasił świece chanukowe gaśnicą. To jego słowa sprzed roku. I nie będzie nam eurokołchozowa Rada Komisarzy Ludowych tłumaczyła, jak mamy się rządzić we własnym państwie. W wyborach do Europarlamentu Grzegorz Braun uzyskał najlepszy wynik w Konfederacji – ponad 110 tysięcy głosów. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Gdyby polskie sądownictwo szybciej działało, pewnie już byłby w pace za te antysemickie, chuligańskie wybryki. Martwię się o to, jaką on nam tam wizytówkę wystawi, bo takie zachowania, które są nieakceptowalne w Polsce, są katastrofą wizerunkową dla naszego kraju w Brukseli, jeśli one nastąpią. Dla Donalda Tuska wyniki były dobre, choć przewaga nad PiS jest minimalna. 10 lat czekaliśmy na pierwsze miejsce na podium, mówił premier. 15 października mówili, Polacy pokazali, jak ważna jest demokracja. Ale przecież myśmy walczyli o tę demokrację i wygraliśmy demokrację dla nas, dla Polski, dla Polaków wtedy, 15 października. To była w jakimś sensie nasza sprawa. Walczyliśmy o siebie i o naszą ojczyznę. Dzisiaj te wybory mają wymiar szerszy niż tylko nasze narodowe sprawy. My dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy światłem nadziei dla Europy. Rządzący w Niemczech nie mają powodu do satysfakcji. Rządzący we Francji mają powody raczej do dramatycznego smutku. Z tych wielkich, ambitnych państw, z liderów Unii Europejskiej, Polska pokazała, że tu triumfuje demokracja, tu triumfuje uczciwość, tu triumfuje Europa. Dzięki wam, dzięki tym wszystkim głosom. Wynik wyborów jest dobry dla naszej siły sprawczej w Unii. Wygrała nie tylko Koalicja Obywatelska w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej wygrała Europejska Partia Ludowa, której jesteśmy członkiem, a w tejże Europejskiej Partii Ludowej polska reprezentacja będzie znacznie silniejsza niż do tej pory. W upływającej kadencji mieliśmy 15 mandatów, teraz 21. Będziemy drugą delegacją narodową w rządzącej partii europejskiej. Powinniśmy mieć więcej do powiedzenia. My w tym marszu dla dobrych spraw nie możemy się zatrzymać. I obiecuję to wam, całej Polsce, wszystkim Polkom i Polakom, my się w tym nie zatrzymamy. My będziemy szli do przodu z tymi sztandarami i biało-czerwonymi, i europejskimi, ale przede wszystkim z tym przekonaniem w sercach i w umysłach, że warto o dobrą, przyzwoitą, ambitną Polskę walczyć każdego dnia, każdego miesiąca. Dziś, jutro, za rok, za 2 lata, za 5 lat. Nie słychać jednak na razie, żeby Koalicja Obywatelska miała pomysł na zatrzymanie skrajnie prawicowego trendu albo choć jego osłabienie. Komentarz szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego na dobry wynik skrajnej prawicy w Polsce i Niemczech brzmiał tak. No to mnie martwi. Będąc europosłem przez 4,5 roku obserwowałem, jak na sali koleżanki i koledzy z PiS-u spijali sobie z dzióbków z nacjonalistami niemieckimi z AfD właśnie, sądząc, że skoro jedni i drudzy nie lubią Unii Europejskiej, to musi być im po drodze. Zresztą były ambasador PiS-u Polski w Berlinie mówił, że jest taka jedność ideowa między PiS-em a AfD. Potwierdzam, oni wyznają podobne wartości. Tylko że AfD jest proputinowska i szefowa AfD mówi o NRD jako Niemcach środkowych. Więc to jest jakaś piramidalna głupota, że PiS z tymi ludźmi chce współpracować, bo dla Polski to jest po prostu groźne. Kim jest, czym jest niemiecka skrajna prawica, która zdobyła świetny wynik wyborczy w Europarlamencie? Zapytałem Agnieszkę Ładę-Konefał z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. Ona łączy bardzo wiele nurtów i właśnie to jest jej siła. W Niemczech jakby widać to bardzo dobrze, bo część polityków wręcz celowo pokazywała, że tam nie ma w ich hasłach skrajności, że oni są bardziej nawet w centrum, że tam nie ma nic obrazoburczego, nic skrajnego, że wręcz wychodzą naprzeciw właśnie szerokim potrzebom. Ale przede wszystkim ta partia weszła już do tego mainstreamu, ona weszła na salony. To nie jest już wstyd głosować na AfD, tak jak było kiedyś. To jest znowu podobne jak tendencja jak we Francji. Ponieważ ta partia jest w Bundestagu, ona jest w wielu władzach samorządowych, więc już troszeczkę się tak rozgościła na scenie politycznej Niemiec. W związku z tym ani przyznanie się, że się głosuje do AfD, ani faktycznie bycie jej zwolennikiem nie bulwersuje. Natomiast też wspomniałabym o tym, że badania zwolenników AfD pokazują, że to nie jest tak, że oni głosują na AfD jako bunt przeciwko innym partiom, tylko że oni postrzegają swoje poglądy, że są zbieżne z poglądami AfD. Ta partia właśnie ma na tyle jednak wyważone hasła, że ludzie myślą, no, że ja się z tymi identyfikuję, o innych nie chcę wiedzieć, nie wiem, ale za to, że to mówią, to ja im postawię krzyżyk na liście wyborczej. A Rosja, jej wpływy, na ile są to potwierdzone informacje, że skrajna prawica w Niemczech jest na garnuszku Moskwy? Wpływy rosyjskie w tej partii są potwierdzone, wpływy finansowe są potwierdzone, to, że ci politycy z tej partii wysoko postawieni jeździli do Rosji, kiedy inni politycy niemieccy się na to absolutnie nie decydowali, też jest potwierdzone. Niektórzy europosłowie albo kandydaci na europosłów brali pieniądze z Rosji, to też wokół tego są już sprawy i są postępowania. I poglądy tej partii faktycznie są za Rosją, przeciw dostawom broni czy pomocy Ukrainie, chcą zakończyć wojnę, jak mówią, rosyjsko-ukraińską, nie mówią o ataku rosyjskim na Ukrainę, więc to jest bardzo konkretny temat. Temat, który niestety nie przeszkadza tej partii zdobywać głosy we wschodnich landach. Przede wszystkim dlatego, że tam nadal kutuje takie wychowanie komunistyczne, jak to koledzy niemieccy mi tłumaczą, że tam jest cały czas obawa przed wojną. Tylko, że tam jest ta obawa, że jeżeli będziemy nakręcać spirale, to Rosja, o Jezu, nas zaatakuje. A rozkręcanie spirali to znaczy pomaganie Ukrainie. Tam jest tego typu myślenie. Zakończmy tą wojnę pokojowo, niech Ukraina coś odda, ale bylebyśmy my, Niemcy, się w to nie angażowali, bo grozi nam tutaj eskalacja. Czy taki dobry wynik wyborczy skrajnej prawicy we Francji, w Niemczech, w Austrii, w Hiszpanii czy w Polsce powinien być zaskoczeniem? Doktor Kamil Zajączkowski z Centrum Europejskiego UW. Nie, to nie jest zaskoczenie dla mnie, dla analityków, ponieważ ta tendencja jest widoczna już od kilkunastu dobrych miesięcy. Wszystkie badania opinii publicznej pokazywały, że skrajna prawica uzyska więcej mandatów. A więc bym powiedział, że to nie jest zaskoczenie, natomiast można zobaczyć na pewne niuanse, że w państwach Europy Zachodniej ta pozycja prawicy znacznie się wzmocniła. No, mam na myśli przede wszystkim dwa państwa, czyli Francję i Niemcy. Natomiast no, w państwach skandynawskich z tą prawicą wyszło różnie. Ten wynik był relatywnie słabszy w państwach skandynawskich. Natomiast niewątpliwie raporty wskazywały, że jednak jest to przesunięcie w prawo, że ten wynik wyborczy prawicy, zwłaszcza w tych dwóch państwach, o których wspomniałem, jest dosyć znaczący i widoczny. Co napędza dziś wyborców skrajnej prawicy we Francji czy w Niemczech? Ja bym powiedział tak. Obawa. Bo to, co daje paliwo skrajnej prawicy, no skrajnej nawet lewicy, to jest obawa. I od kilku lat można powiedzieć, że Europa jest w takim permanentnym kryzysie. Mieliśmy kryzys gospodarczy 2008. Później mieliśmy kryzys migracyjny. Wcześniej jeszcze kryzys związany z atakami terrorystycznymi. Później mieliśmy pandemię, kryzys energetyczny. Czyli to słowo kryzys non-stop funkcjonuje w obiegu społecznym i to daje paliwo skrajnej prawicy, czyli obawa, strach. To jest podstawowy element. I do tego jeszcze bardzo silna polaryzacja, bo gdybyśmy spojrzeli na te wyniki wyborów w poszczególnych państwach europejskich, to nie tylko u nas w Polsce mamy silną polaryzację na dwa takie obozy, ale ta polaryzacja występuje niemalże we wszystkich państwach europejskich. I ta silna polaryzacja dodatkowo wzmacnia tą skrajną prawicę. I trzecia rzecz, pomysły, że szybko można wszystko rozwiązać. No to charakteryzuje skrajną prawicę. Szybkie recepty to także jest taki sposób na uzyskiwanie popularności, mandatów przez skrajną prawicę. Czy jest różnica między tym paliwem w Niemczech a we Francji? Czy to prawica prawicy jest jednak równa? Jeśli chodzi o same różnice i to, co napędza partie na przykład prawicowe w Niemczech i we Francji, jest pewien wspólny mianownik. No to właśnie to są te obawy i ten strach przed kryzysem, przed utratą pracy, przed utratą, bym powiedział, takiego dobrego życia. Też jest charakterystyczne w Europie Zachodniej. To jest to, że to pokolenie, które dzisiaj wchodzi tam na rynek pracy, to pokolenie będzie miało gorzej niż poprzednicy. To jest zjawisko, o którym już mówią socjolodzy, ekonomiści od kilku lat i to się namacalnie czuje. Te młode osoby będą wchodziły na zupełnie inny rynek pracy i to powoduje pewne frustracje, pewne obawy. Widząc sytuację we Francji, znając ruch Macrona, rozumiejąc, zakładam, zagrożenie, dlaczego kanclerz Scholz nie wykonał podobnego ruchu przeciwko populistom i nie zagrał wabank? Zapytałem Agnieszkę Ładę-Konefał z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. Macron rozwiązał parlament. On sam nie ma nic wspólnego z tym, w tym sensie, że nadal będzie prezydentem do roku, do którego ma być prezydentem. Dla kanclerza sytuacja jest inna. Przy rozwiązaniu Bundestagu on przestaje być za jakiś bliski czas kanclerzem, a w Niemczech mamy za rok wybory do Bundestagu, w związku z tym wszystkie partie mają nadzieję, że ten rok jeszcze wykorzystają do umocnienia swojej pozycji. Stąd ciężko porównywać sytuację we Francji, w Niemczech, czysto prawnie. Co przez ten rok może się wydarzyć w Niemczech? Jak wynik skrajnej prawicy jest odbierany w niemieckiej krajowej polityce? Co oznacza ta przegrana obozu władzy? W Berlinie jest bardzo mocno odebrana czerwona kartka dla obecnej koalicji rządzącej. Przypomnijmy, ona jest socjaldemokratów, zielonych i liberałów, czyli aż trzech koalicjantów. To dużo i to bardzo utrudnia rządzenie. To są różne partie. To było od początku wiadomo, że to będzie pewna mieszanka. Zda się nie będzie mogła dogadać we wszystkim i tak faktycznie jest. I zwycięstwo populistów ich bardzo martwi, zwycięstwo u nich w domu na poletku niemieckim, ale także w innych krajach. Znaczy zwycięstwo, dobre wyniki populistów. Zwycięstwo, i tu już wyprzedziłam swoje myśli, zwycięstwo w landach wschodnich ich bardzo martwi, ponieważ AfD tam pokonała wszystkie inne partie, w tym CDU i to pokonała konkretnie, nie tylko symbolicznie. A co gorsza, we wrześniu są wybory do landtagów w trzech wschodnich landach, w tym Brandenburgii, Saksonii, Turingii. I tam zapowiada się, że AfD także te wybory może wygrać, słownie wygrać, być najlepszą, najważniejszą siłą po tych wyborach. Pytanie, czy stworzy rząd i to zaprząta głowy tak naprawdę obecnie partii niemieckich. Co dzisiaj jest na sztandarach AfD? Jakie tematy wykorzystują, żeby budować swoją siłę? dotyczące historii, mówiąc o tym, że nie można się skupiać na II wojnie światowej, to wcale nie była jakaś hańba dla Niemiec. Wręcz główny kandydat na liście wyborczej do Parlamentu Europejskiego AfD twierdził, że SS nie była formacją zbrodniczą, czyli są takie poglądy, ale także jest wiele haseł antymigranckich, haseł socjalnych, haseł mówiących, że dotychczasowy rząd po prostu zapomniał o obywatelach, a ta partia się obywatelami zajmie. I wreszcie, i to jest nowy nurt albo nowy format docierania do wyborców, ta partia przez te proste hasła zaczęła się także bardzo dobrze rozgaszczać w mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku. Ona ma więcej followersów na TikToku niż inne wszystkie partie z Bundestagu razem wzięte. I tam dociera do młodych, zwłaszcza do młodych mężczyzn, właśnie z prostym przekazem, bądź siebie dumny, imigranci przeszkadzają i tak dalej. I tymi hasłami prostymi, populistycznymi zjednuje wyborców. Jak popatrzymy na podział wschodnie, zachodnie Niemcy, dlaczego na wschodzie tak zdecydowanie wygrywa skrajna prawica? Ta granica, która kiedyś przebiegała między landami wschodnimi a zachodnimi, nadal jest i nie tylko w głowach, tylko to widać po prostu po, nie mówię rozwoju, bo jeżeli patrzymy na landy wschodnie, one były tak dofinansowane, że infrastruktura czasami jest o wiele lepsza niż na zachodzie, gdzie dworce dopiero teraz zaczynają remontować, a na wschodzie już błyszczą i wyglądają wspaniale. Ale jeżeli chodzi o takie rozwinięcie, uprzemysłowienie, tam nie ma dużego przemysłu, tam dopiero teraz rząd chce ściągać chociażby chyba fabrykę Intela, dofinansować tego typu inwestycje, żeby tam były nowoczesne technologie, żeby tam był jakiś większy przemysł czy większe takie miejsca rozwojowe. Tego brakuje na wschodzie. Ze wschodu wyjechało wiele osób bardziej mobilnych, ambitnych, zaradnych i wiele osób, które zostało na wschodzie, w związku z tym czuję się takich trochę niepotrzebnych, zapomnianych, zarobki są nadal nieco niższe. Powoli wracają ludzie też na wschód, bo widzą, że się żyje spokojniej i wygodniej i są miejsca do mieszkania i piękne tereny, ale jednak jest ta granica. Mówię, mentalna i taka troszeczkę fizyczna i z tego czerpie AfD, czerpie także inna partia, trzeba to nazwać populistyczna, która dopiero co powstała, Sary Wagenknecht, to jest polityk lewicowa, która zakłada już nie jedną partię lewicową w Niemczech, bardzo popularna jako osoba, świetnie się sprzedająca medialnie. Ona założyła kolejną partię w buncie przeciw polityce swojej własnej partii Die Linke, poprzedniej własnej partii. I ona zdobyła 6% w tych wyborach. Nowa partia to nie jest dla Niemiec coś typowego. I tu jest podobna tendencja. Ta partia także zyskała w landach wschodnich, bo ona łączy ten prawicowy światopogląd, antymigranckość, tradycjonalizm z bardzo silną lewicową polityką socjalną, z hasłami, że państwo musi być opiekuńcze i zagospodarowała z kolei tą populistyczną niszę. W czasach, kiedy TikTok i YouTube są pierwszym źródłem informacji dla wyborców w pewnych pokoleniach, skrajnej prawicy udaje się to dobrze wykorzystywać. Badanie cytowane przez agencję Reutera pokazuje, że 57% młodych wyborców w RFN to właśnie z tych źródeł poznaje politykę. Olaf Scholz też ma kanał na TikTok, ale mało tam pasuje. Założyciel Instytutu Badań Pokoleniowych w Augsburgu powtarza fakty znane i nad Wisłą, że algorytmy lubią kontrowersje, bo tu buduje się wtedy zaufanie. Reuters pokazuje przykład Maksymiliana Kracha z AfD, który popularność na TikToku zdobył dzięki poradom matrymonialnym dla facetów. Ma tam 53 tysiące obserwujących. Jego konkurenci z Lewicy i Zielonych 5 razy mniej. W Polsce w eurowyborach po raz pierwszy więcej Polek zagłosowało na ultrakonserwatywną Konfederację niż na Lewicę. Różnica nieznaczna, ale symbol spory. Konfederacja wygrała wśród najmłodszych wyborców, czyli tych w wieku 18-29 lat. Nie byli może liczną grupą głosujących, ale aż 30% z nich wybrało partię Mentzena. Najlepszy procentowy wynik w eurowyborach z całej Konfederacji osiągnęła Anna Bryłka. Pakt migracyjny. I eurofederalizm. Do kosza. A brukselskie elity na śmietnik historii. Wiara czyni cuda i wiara Polek i Polaków, którzy wierzą w demokrację, w prawdę, w przyzwoitość, w Europę, wierzą w Polskę taką normalną, ambitną, bez kompleksów. To jest coś tak cudownego. To jest coś tak, wiecie, mnie czasami aż brakuje oddechu, kiedy patrzę na ludzi, którzy wątpią na świecie, w Europie. Na Węgrzech wybory do Parlamentu Europejskiego miały rekordową frekwencję, 59%. Pewnie po części dlatego, że połączono je z wyborami samorządowymi. Na 21 mandatów przypadających Węgrom w Unii koalicja rządząca, Orbana, zdobyła 11. Nowa opozycja, partia Tisza, 7. Wynik Orbana to wyraźne zwycięstwo nad opozycją, ale też najgorszy rezultat jego partii w historii wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zapytałem Piotra Piętkę, korespondenta Polskiego Radia w Budapeszcie, czy to może być duża zmiana w węgierskiej zabetonowanej polityce. Ja bardzo studzę te trochę hura optymistyczne, że oto już Orban powoli się kończy. Dlaczego? Owszem, osiągnął najgorszy wynik od 2006 roku, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. To jest prawda, ale też trzeba powtórzyć narrację Viktora Orbana, że po pierwsze obydwa wybory, które odbywały się w niedzielę, czyli wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory samorządowe Fidesz, zdecydowanie wygrał. No i daj Boże zdrowia każdemu, kto przegrywa, żeby zdobywał w tych przegranych wyborach 45%, gdzie nie mamy systemu dwupartyjnego. Patrząc na powyborczą europejską układankę, Francja, skrajna prawica, Niemcy, skrajna prawica. Jak myślę o jej hasłach, bliskości z Rosją, antyukraińskości, to myślę sobie Orban. Czy to jest podobne środowisko? Kim dziś jest Orban? Kim jest Orban? Orban jest wielkim populistą. Orban wyszukuje tematów, którym może zagrać na emocjach. On odwołuje się do wartości narodowych, on odwołuje się do bycia Węgrem. Jego ministrowie najczęściej fotografują się przy mapie Wielkich Węgier, ale to jest wszystko w granicach jakby bezpieczeństwa. Znaczy ten zawór, ta granica bezpieczeństwa na Węgrzech w przypadku Fideszu nie została przekroczona. A kim jest jego konkurent? Nadzieja Europy. Czy to realne zagrożenie dla Orbana? Peter Modiar stara się być takim trochę liberalnym, trochę miłą twarzą Węgier i to też dobrze. Natomiast na jego manifestacjach nie ma flag Unii Europejskiej. Nie ma, nie wiem, jak się oczekuje, flag tęczowych. Tam są flagi węgierskie, to naturalne, ale też są na przykład flagi z pasami Arpada, czyli taki symbol nacjonalistycznych Węgier. Peter Modiar jest moim zdaniem co najmniej tak nieprorosyjski, nie mogę powiedzieć antyukraiński, ale nie ukraiński, jak my Polacy byśmy tego oczekiwali. On ma stosunek do Ukrainy właściwie ten sam, który ma Viktor Orban. On na przykład mówi, że no tak, chcemy być w Unii Europejskiej, chcemy odzyskać te pieniądze, nie mówi w jaki sposób, chcemy odzyskać te pieniądze, które Unia nam zabrała, ale Unia też musi szanować naszą niezależność, musi szanować naszą integralność. To jest dokładnie to samo, co mówi Viktor Orban, tylko w taki w takim ładnym otoczeniu młodego faceta sympatycznego, który chodzi bez krawata i porwał tłumy. Podobnie pozbawia złudzeń co do rychłego końca Orbana dr Dominik Hej, autor książki Węgry na nowo. Jeżeli mówimy o tym, że ma się chwiać w posadach cały system Viktora Orbana i że to wielkie wieszczenie jego upadku, że Modiar rzucił mu wyzwanie, no to jest tak naprawdę tak, że mandatów 18 uzyskały stronnictwa, które są bardzo podobne programowo, to znaczy właśnie Modiar, który jest w mainstreamie określany mianem opozycji, i sam Viktor Orban. Natomiast po stronie czegoś, co naprawdę jest opozycją, mówimy tu o środowiskach lewicowo-liberalnych, których tąpnięcie jest nadto wyraźne, bo to są dwa mandaty. No i jeden przypadł skrajnej prawicy z Michozam, czyli z naszej ojczyzny. To jest krajobraz, który raczej nie daje podstaw do tego, żeby się specjalnie martwić Viktorowi Orbanowi. Chociaż brzmi to świetnie, że opozycja odniosła tak doskonały rezultat na Węgrzech, to nie do końca pokrywa się z prawdą, żeby powiedzieć, że całkowicie się nie pokrywa z prawdą, bo i nawet takie punkty, jak podejście do wojny w Ukrainie, jest bardzo wspólne dla Modiara i dla Fideszu. To, co odróżnia, no to jest przede wszystkim podejście do walki z korupcją. No i ta deklaracja związana choćby z tym, że Węgry powinny niezwłocznie przystąpić do prokuratury europejskiej, ale nawet ten rezultat, który Modiar osiągnął, nijak ma się do tego, żeby faktycznie takie działanie podjąć. Na Węgrzech frekwencja 60%, w Polsce 40%. Czy to problem? Szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski. To są trzecie wybory z rzędu więc może nastąpiło pewne zmęczenie. Poza tym wczoraj była przynajmniej u nas tutaj piękna pogoda. Ja pojechałem głosować na rowerku, więc można było to połączyć przyjemne z pożytecznym. Wygrała proeuropejska Polska i bardzo dobrze. Nie chcemy być wyprowadzani z Unii, czy to celowo, czy przypadkiem, tak jak podobni nacjonaliści zrobili to w Wielkiej Brytanii. Młodzi europejscy wyborcy mają dość inflacji, ogromnych cen mieszkań i podziałów społecznych. Walka o klimat, która dotąd była ich zmartwieniem, zeszła na drugi plan, jak nie dalej, komentuje Reuters. To może być ostatni dzwonek dla starych mainstreamowych partii. Tylko w Niemczech, w grupie wiekowej 16-24 lata, skrajna prawica jest najchętniej wybieraną partią. To była audycja 360 stopni. Redakcja i narracja Jarosław Kuźniar. Wydawca Paweł Turski, Polskie Radio. Udźwiękowienie Wojciech Sławacki, Voice House. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.